پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام نہیں کرتا مگر اللہ اس کے بڑھاپے پر اسے مقرر کرے گا جو اس کا احترام کرے، معنی وہ یہ جو میں پہلے عرض کر چکا کہ جو جوان کسی بوڑھے کا احترام کرے گا اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کسی جوان کو مقرر کر دے گا، اس کے دل میں ڈال دے گا، وہ جوان اس بوڑھے کا احترام کرے گا جس نے اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کا احترام کیا تھا. اصل وہ تحت لفظ ترجمہ ہے نا تو سمجھ نہیں سکتے عام لوگ، شرح بھی اس کی، ہاں شرح یعنی جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہے، یہ مجھ سے پرانے اسلام والا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے. اس وعدے میں فرمایا گیا کہ ایسا آدمی دراز عمر بھی پائے گا، دنیا میں مال عیش عزت بھی اسے ملے گی، آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے. خود اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، دیکھ لو کہ ان کی عمر 103 سال ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 103 سال کی ہوئی. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو ملی تھی، تو یہ 10 سال کی عمر سے خدمت میں تھے، 10 سال کی عمر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے اور 10 سال تک خدمت کرتے رہے. تو ان کو اللہ تعالی نے 103 سال تک دنیا میں زندہ رکھا. ان کی زندگی میں یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ان کی اولاد کی تعداد 100 ہوئی، 100 اولادیں ہوئی ان کی، یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد اس طرح، یعنی جیسے کہ بیٹے تو پوتے تو نواسے تو پر نواسے تو تر پوتے، اس طرح 100 کی تعداد پہنچ گئی اولاد کی. ایک مخلوق نے ان سے احادیث روایات کی، جہاں پہنچ جاتے تھے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے. یہ ہے اس حدیث پاک کا ظہور اور اس وعدہ نبوی کی جیتی جاگتی تصویر و تفسیر. یہ میراث شریف کی جلد 6 میں اس طرح کا مضمون ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ سے احمد بات کر رہی ہوں، میں نے الحمد للہ میں کی نیت کر لی ہے اور میں نے لبیک بھی پڑھ لیا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. پاپا جی میرا آپ سے سوال ہے، ہم لوگ لبیک پڑھنا کب بند کریں گے؟ پاپا جی میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور کافی والوں کے لیے دعا فرما دیں. مفتی علی اصغر کی شہزادی، یہ سب مدینے پہنچے ہوئے ہیں، ابھی تو مکہ شریف میں شد احرام باندھا ہوا ہے ایمن عطاریہ نے. سوال یا لبیک کہنا کب بند کریں گے؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ. لبیک تو احرام کی حالت میں لبیک کہنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، سب سے بڑا اس کا ذکر ہے سمجھو. اب محرم کا محرمہ کا جو احرام میں ہے، جب یہ عمرے والے حجر اسود کا پہلا استلام کریں گے، پہلی بار حجر اسود کو چومیں گے، یہ ہاتھ کے اشارے سے یا تو کریں گے طواف جب شروع کریں گے عمرے کا. پہلا استلام کرتے ہی ان کی لبیک جو ہے موقوف ہوگی, یعنی اب یہ لبیک نہیں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. نماز میں قیام طویل ہونا, یعنی زیادہ دیر تک نماز میں کھڑا رہنا, یہ کثرت رکعات یعنی زیادہ رکعتیں پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے. یعنی جب کسی یعنی جب کے کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہے, مثلا 7 منٹ تک نماز پڑھنا چاہے, تو 2 رکعت میں اتنا وقت خرچ کر دینا 4 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. 7 منٹ میں 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 بھی پڑھ سکتا ہے, تو یہ نفل ہیں, تو اس میں 2 رکعت پڑھے تو زیادہ ثواب ملے گا, 4 پڑھے تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جزئیہ بہار شریعت حصہ 4 جلد اول حصہ 4 پیج نمبر 667 پر دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہریار ایوب اتھیاری اٹلی کے شہر وچینزا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اپنے گھر یا دکان کے لیے مسجد یا مدرسے کے واٹر کولر سے پانی بھر کر لے جانا کیسا؟ اگر امام یا مؤذن کی اجازت ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ناجائز ہے, امام اور مؤذن اس کے مالک نہیں ہوتے, یہ پانی کولر میں یہ وہاں کے لوگوں کے پینے کا ہوتا ہے نمازیوں کے لیے, مؤذن خادم یا امام بلکہ متولی بھی چندے کی ان چیزوں کو خلاف شریعت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. چندے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 57 پر یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے عرض یہ ہے کہ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ لا الہ الا اللہ 101 بار 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے, یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے, تو انشاءاللہ عزوجل سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. بیمار عابد نامی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کے پیج نمبر 28 پر سے یہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا سوال یہ ہے انسان ذہن کے لیے دھوپ چیز کے درخواست جس میں انسانی کے لیے دھوپ کی بڑی اہمیت ہے, گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 14 یعنی 14 پر ہے, جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے. ایک کہاوت ہے جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے. بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں, چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں محض گرد و غبار یعنی دھول مٹی کے خوف سے ڈسٹ کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی, وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. مسلمان کا سارے ثواب سارا خوشحالی ملا بھی. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, کیا مسلمان کو اسارے ثواب سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 600 پر ہے, مسلمان میت کو جو ثواب پہنچایا جائے اسے پہنچتا ہے اور اس یعنی ثواب پہنچانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے, جیسے حیات میں یعنی زندگی میں تحفہ بھیجنے سے, اور اسے یعنی میت کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے فلاں عزیز دوست یا مسلمان نے بھیجا ہے. ہم جب عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں جس کو, تو ان کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے, فرینڈ نے بھیجا ہے, بردھر نے بھیجا ہے, مدر نے بھیجا ہے, فادر نے بھیجا ہے, مسجد کے امام صاحب نے بھیجا ہے, پیر صاحب نے بھیجا ہے, استاد صاحب نے بھیجا ہے, ایک درجے میں پڑھنے والے تھے تو اس نے میرے ہم یعنی کلاس فیلو نے بھیجا ہے, یہ پتہ چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرے والد محترم محمد یامین جو کہ فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں معتقد تھے ماہ رمضان کے لیے, ظاہر ہی سے ان کا فیضان مدینہ میں حالت اعتکاف میں انتقال ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کے لیے اور میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ویاکم. مجھے یہ فیس بک کے ذریعے خبر مل گئی تھی, آج میری نیت بھی تھی کہ میں عیسیٰ علیہ ثواب کروں. بزرگ جو ان کے والد, یہ تو اولاد کا تو مجھے پتہ نہیں تھا, اور بھائیوں کا ہوتا پتہ تو میں ان بھائیوں کے بھی نام لے کر تعزیت کر دیتا. مزمل اختاری تو بیچارے وہ فجر کے لیے تو اٹھے, معتکف تھے, فجر کی نماز بھی پڑھ لی, اب وہ سوئے تو سوئے رہ گئے, ان کو جاگ نہیں آئی, انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مزمل بھائی میں آپ سے بھی, آپ کے دیگر بھائیوں سے بھی, بہنوں سے بھی, تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما. یا اللہ مرحوم کا اعتکاف قبول فرما, ان کے روزے قبول فرما, نمازیں قبول فرما, عبادتیں قبول فرما, ان کے بے حساب مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین مرحوم کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو جی یہ والد ایرو لگا ہوا ہے ریڈ, ان کا انتقال ہوا ہے کل فجر میں, ہوا ہے نا جی کل فجر میں, فجر کے بعد جب یہ آرام کے لیے لیٹے تو بیچارے بس سوئے رہ گئے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, سونے والے رب سے توبہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر ہو نہ ہو صبح تیری کیا خبر تیری صبح ہو نہیں تو کہیں صبح کو نہ ہو زیر زمین. یعنی دیکھو بےچارے خوشی خوشی اعتکاف میں آئے اور اب تو تدفین بھی ہو چکی ہوگی, قبر کی پہلی رات بھی آ چکی ہوگی, تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا ہم کو کچھ پتا نہیں. تو یہ اموات جو ہیں خصوصاً اچانک جو موت ہوتی ہے یہ اس میں بڑی عبرت ہوتی ہے. بظاہر صحت بھی اچھی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اور انسان ہارٹ فیل ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ نہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں, طوفانی بارشیں آتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, اس طرح اموات, بخار آتا ہے, ایک دو دن شدید بخار میں مبتلا رہ کر بھی بندہ چلا جاتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے چلا جاتا ہے. آپریشن کرواتے ہیں بعض مرضوں کا, آپریشن فیل ہو جاتا ہے, بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو موت تو بہرحال یقینی ہے, تو آنی آنی ہے, اس پر تو سب کا ایمان ہے ہمارا. اور دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے اس کو دہریہ بولتے ہیں, تو وہ بھی موت کا انکار اس سے بن نہیں پڑتا کہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم بندہ مرتا تو ہے, انکار کی اس کے پاس کوئی وہ عقلی دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں نا, دہریہ وہی ہوتا ہے جو عقلی دلائل, اس کی عقل میں اصل اس کی عقل نہیں ہوتی, اس کے اندر انگارے بھرے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں, خدا کا وجود اس کی سمجھ میں نہیں آتا, مگر موت اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے, دیکھتا رہتا ہے وہ کہ لوگ مرتے ہیں, اس کے اپنے گھر میں بھی موت ہوتی ہے, خود بھی مر جاتے ہیں. جو ایسا ہو اللہ کرے اس کو توبہ کی سعادت مل جائے, ایمان لے آئے, کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خدا کو جو نہیں مانتا. تو بہرحال یہ کہ ہر حال میں موت تو آنی آنی آنی ہے, کسی کو چار دن پہلے, کسی کو چار دن بعد. اور جوانی میں ادھیڑ عمر کی امید ہوتی ہے, ادھیڑ عمر میں پھر بڑھاپے کی امید ہوتی ہے, بڑھاپے کے بعد نو آپشن, اب تو کوئی آپشن نہیں, اب تو سوائے موت بالکل تیاری ہے. اس کے باوجود اگر ہم نہ سدھریں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اپنا خوف عطا کرے, مدینہ میں شہادت مل جائے, کاش جنت البقیع مدفن ہو, جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. نیچے بیٹھے صاحب بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف شہروں سے اعتکاف کے لیے اور اس کے علاوہ آنے والے عاشقان رسول او بھی وین کے ذریعے کھوئی رٹھا ضلع کوٹلی کشمیر پاک گلہاری کابینہ پکا چانگ باب الاسلام سندھ پاک کندھاری کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول اور اسی طرح نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول ہمارے درمیان ہیں پاک پتن شریف کے عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز وجل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے یو کے سے بھی الحمدللہ عز و جل جامعہ المدینہ کے فارغ و تحصیل مدنی ہیں، تو ہمارے یو کے جو جامعۃ المدینہ کے مدنی ہیں انہوں نے تحریری طور پر پیغام دیا ہے، 1241 مدنی مذاکرہ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ طرف دیکھو نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ میں کیوں کسی کی مدد کروں جب میری کوئی مدد نہیں کرتا؟ معاشرے میں ایک عجیب سی فضا قائم ہے، ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ آپس میں تعاون سے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ باہمی تعاون سے ترقی کی فضا ہموار ہو سکتی ہے۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپس میں تعاون کس طرح بڑھایا جائے، ہم کس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ نیکیاں کر دریا میں ڈال کہاں تک درست ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا تو جھٹ گئی۔ اگر دوبارہ چلا دیا جائے، مسائل لینے کے جو معاملات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کی باہم تعاون، یہ شاید یہ فرما رہے کہ یہ سوال ہے۔ اگر دوبارہ چلا لیا جائے، کا عالم ہے، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ میں کیوں کسی کی مدد کروں جب میری کوئی مدد نہیں کرتا؟ معاشرے میں ایک عجیب سی فضا قائم ہے، ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ آپس میں تعاون سے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ باہمی تعاون سے ترقی کی فضا ہموار ہو سکتی ہے۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپس میں تعاون کس طرح بڑھایا جائے، ہم کس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ نیکیاں کر دریا میں ڈال کہاں تک درست ہے۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ سوال ہے کہ واقعی یعنی کہ معاشرے کی تعمیر اسی طرح ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اگر کسی نے تعاون نہیں کیا تو ہم تعاون کیوں کریں، یہ سوچ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تعاون کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب اگر اس لیے تعاون کرتا کہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں تھوڑا دشواری آ گئی نا۔ اس لیے جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے، وہ الا احسن من کہ بدیرا بدی سہل باشد جزا، اگر مردی فاحسن الا من اسا، اگر مردی فاحسن الا من اسا، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے، اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر۔ یہ اصول اگر ہم لوگ کاش سمجھ جائے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ خاندان میں دعوت میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کو دعوت نہیں دی تھی، ہم کیوں دعوت دیں، انہوں نے ہمارے یہاں کھانے کے دو آدمی کہے تھے، ہم پورے خاندان کو کیسے دعوت دیں، ہم بھی دو ہی کہیں گے، تین نہیں تیسرے کو نہیں گھسنے دیں گے، پڑوسی نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا ہم بھی یوں کر دیں گے، ہم کو ضرورت پڑی تھی تو پڑوسی نے ہم کو پانی نہیں دیا تھا ہم کیوں پانی دیں اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم باہمی تعاون جاری رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ درست ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جائز کاموں میں تعاون ہو، گناہ کے کاموں میں تعاون کی کوئی مطلب ضرورت نہیں، بلکہ گناہ کے کاموں میں تو الٹا مطلب گناہ ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، حاجت میننگ ضرورت، اللہ عز و جل اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ عز و جل اسے 75,000 یعنی 75,000 ملائکہ کے ذریعے، ملائکہ معنی فرشتے، تو 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے, یعنی رحمت میں وہ ڈوبا رہتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے, یعنی حاجت روائی سے فارغ ہو جاتا ہے, تو اللہ عزوجل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اب حاجت روائی سے فارغ ہو جاتا ہے, یہ مراد لیں گے یہاں, حاجت پوری کی نہیں کی, ثواب تو ملے گا نا, یعنی ہوئی نہ ہوئی. تو جو لکھا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے, اللہ عزوجل اس پر 75,000 ملائکہ یعنی 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن یعنی ڈوبا رہتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اور سوال کا دوسرا حصہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال, یہ جو کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی میری سمجھ میں یہ آتے ہیں کہ نیکی کر اور بھول جا, احسان مت جتا, یاد رہے گی تو احسان بھی جتائے گا. نیکی سے مراد کسی پر احسان کیا کہ یہ نیکی ہے, تو اس کو بھول جا, دریا میں ڈال, اس کو بالکل اپنے سے بھلا دے, بالکل جیسے دریا میں ڈوب گئی. اور اب کسی کو احسان مت جتا جس پر بھلائی کی, جس پر احسان کیا, یہ ویسے بھی اپنی نیکیاں جو بھی نیکیاں ہوں ان کو یاد نہ رکھا جائے بلکہ ان کو بھلا دیا جائے اور گناہوں کو یاد رکھا جائے. یہاں تو نیکیوں کی برابر کی گنتی یاد ہوتی ہے, اتنے درود شریف پڑھے میں نے, اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں, اتنے اتنے دن سے روزے رکھ رہا ہوں, وہ نفل روزوں میں اتنی خیرات کی, تو اب بھی یاد ہوتا ہے دن میں کتنے گناہ کیے, کتنی غیبتیں کی, کتنی بار جھوٹ بولا, یہ تو شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو, کتنی بار کسی کو جھاڑا, کسی کو گھورا, کتنی بار ماں کی نافرمانی کی, کسی بار کتنی بار ماں کو باپ کو سختی سے جواب دے دیا, یہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. یاد رہتی ہے تو کوئی بھولی بسری نیکی ہو نا تو یاد رہ جاتی ہے, یہ میں نے کیا تھا. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا تو بھی چھپا نے نہ دیا, عمل نیک کیا تو بھی چھپا نے نہ دیا. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی نعت خواں ہے کہ نہیں آج؟ یار کوئی دو چار شعر سنا دیتے, ایسا موقع آیا تھا وہ ملتان شریف کی وہ جو وفات ہوگی موتقید کی, تو ملتانی بھی غور سے سن رہے ہوں گے, اس وقت کچھ اشعار ہوتے ہیں نا موت کے, تو بڑی عبرت کا وقت تھا, لیکن ایک بھی نعت خوان شاید اس وقت اگر تھا بھی تو متوجہ نہیں ہوگا, کلام پڑھتا تو اس کا واقعہ یعنی کہ نفع بہت ہوتا, تیاری کا وقت ہے نا, ایسے موقع پر بندہ نرم پڑتا ہے تھوڑا کہ یار یہ اس طرح اچانک چلے گئے, بجے چنگے تھے, فجر بھی پڑی اور سوئے تو مسجد میں سوئے رہ گئے اعتکاف کی حالت میں. بے وفا دنیا پہ مت کر موت رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ کر جہاں میں سو برس تو قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا بھی چل دیے دنیا میں جائے گا یہ تب تبا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت فن ہوگا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا قبر روزانہ یہ کرتی تیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا حشت بڑی میرے اندر تو اکیلا پر دفنائیں گے کھپے تیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو دل نہیں کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائے گے قبر میں میرے جائیں گے قبر میں تیرے تیرا کفن پھٹ جائے گا، خوبصورت قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھنا زک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک پال تک جڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، سانپ بھی چھو قبر پہ گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، گڑھا اور کھل کھلا کر رہا بے خبر، قبر میں روئے گچی سے مار کر قبر میں برنا سزا ہوگی کڑی۔ قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھے میٹھے مکی مدری مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا سنیے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، قبر روزانہ یہ کرتی پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، یا عرض کی گئی کہ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اسے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس نے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ یاد رکھ میں ہوں ادھیری کو اتھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے رب بستر تو اکیلا آئے گا میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں ہاں مگر آمار لیتا آئے گا قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھنا بدل پھٹ جائے گا تیرا ایک بال تک جل جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا ابل کر آگ بھی بہر جائے گی کھال اتر کر قبر میں رہ جائے گی صاف بھی چھو قبر میں کر چھا گئے گورنے کا باغ ہوگی خلد کا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو. انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے. گورنے کا باب ہوگی خلد کا قبر دو گواہ مجرموں کی قبر دو زخ کا گڑھا کھل کھلا کر غسل رہا ہے بے خبر قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر. حضرت سیدنا ابو الحاج حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کیا گھر ہوں، پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ گورے نیکا باغ ہوگی، گورے نیکا ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کریم توبہ رب کی رحمت ہے پری قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ رحمت پڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اسے پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتے داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ کل توبہ رب کی رحمت پڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت تماشا نہیں ہے. میرا نام رانا امتیاز احمد, فیصل آباد شہر سے ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کا قرض اپنی زکات سے ادا کر سکتا ہوں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. بھائی کو اس رقم کا مالک بنانا ہوگا جبکہ وہ حقدار ثابت ہو سکتا ہو. قرض کتنا ہے اس کے پاس, قرض ادا کرنے کے بعد بچنا کتنا ہے, یہ سب آپ کی معلومات میں اگر ہے وہ حقدار ہے زکات کا تو اس کو آپ زکات دے دیں, مالک بنا دیں. اس کی طرف سے قرض ادا کریں گے تو اس کو مالک بنانا نہ پایا گیا نا, مالک بناتے ہیں. اب وہ بھلے آپ پھر اس کو مشورہ بھی دے دیں کہ ایسے بھائی قرض اتار دو, آپ مالک بنانا شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام ارشاد علی ہے, میں فیصل آباد جنرل بس اسٹینڈ. گاڑیوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے نان سٹاپ, جبکہ جو بھی گاڑی جاتی ہے وہ سٹاپ کرتی جاتی ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے, کیا یہ جائز ہے نان سٹاپ لکھنا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صرف بڑے سٹاپ پر رکتی ہے, جیسے کوئی شہر آ گیا یا آبادی آ گئی میلوں میل کے بعد. اور ایک ہوتا ہے کہ بار بار اسٹاپ تو کرتی ہے لیکن نان اسٹاپ دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے کہ لوگ اس پر سوار ہو جائیں اور پھر بےچارے تنگ آ جائیں. دونوں صورتیں ہیں نا. تو پہلی صورت جو ہے کہ وہ کسی شہر یعنی کہ بہت دیر کے بعد رکتی ہے کسی جگہ پر, تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ گرا بھی نہیں گزرتا, سمجھ بھی آتی ہے کہ بھائی آخر کسی شہر پر تو رکے گی, کسی آبادی پر تو رکے گی. اور یہ جو بار بار رکتی ہے اور یہ دھوکہ دینے کے لیے نان اسٹاپ لکھتے ہیں نا, یہ ناجائز ہے, وہ گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا نام محمد حسن افتاری ہے, میں شجان مدینہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم لوگ باہر نکلے اور گرد و غبار ہمارے منہ کے اندر چلی جائے, حلق سے نیچے اتر جائے, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ خیر. ہوا چلی اور گرد و غبار اڑا اور چلا گیا, تو یہ روزے میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابو رمضان محمد عمران فیصلہ آباد رضا آباد سے بات کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے, روزے کی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ انگوٹھے پر اگر کوئی چیز کھانے پینے کی چپکا لی, شہد چپکا لیا چوستا رہا, تو ڈائریکٹ حلق سے نیچے اترے گا شہد, تو ٹوٹ جائے گا روزہ. اور ویسے ہی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ چوستے رہتے, تو اگر کوئی بڑا ہے اور کچھ بھی اس پہ غذا نہیں لگی ہوئی کوئی چیز بھی ویسے چوس رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, مدنی مذاکرے میں بغدادی کبوتر اجمیری کبوتر, پیارے باپا جان کیا یہ مدنی کبوتر کیسے آپ بناتے ہیں؟ بڑے قلم جواب عرض فرما دے. اس کے کاریگر ہمارے سید عابد شاہ صاحب ہیں, یہ کمپیوٹر ان کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے, ان سے رجوع کیجیے, نظر بھی آ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہباز اتاری ہامس رو یو کے سے عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی 11 سال کی ہے اور دو بیٹیاں 9 سال کی ہیں. ہم سب روزے رکھتے ہیں. یہاں یو کے پر روزہ کم و بیش 20 گھنٹے اور 25-26 منٹ کا ہے, تقریباً 20.5 گھنٹے. تو اس ضمن میں میری بیٹی کا سوال تھا کہ کچھ ایسے خوراک کے متعلق مشورے ارشاد فرما دیں کہ اتنا لمبا روزہ گزارنا آسان ہو جائے. 20 گھنٹے کے 20-20 گھنٹے تقریباً 20 تو اس میں وہ کہ ذرا ایسی غذائیں کھائی جائیں کہ جو زیادہ زیادہ طاقت دیں, انرجی. اب وہ ملیں گے بھی 3.5-4 گھنٹے کھانے پینے کے لیے. اس میں افطار بھی کرنا ہے, سحری بھی کرنی ہے. اور ماشاءاللہ یہ کہ آپ کا گھرانہ روزہ رکھتا ہے, یہ الحمدللہ بہت قابل مبارکباد اور لائق تحسین اور لائق تقلید آپ کا کام ہے. اللہ کرے دوسرے بھی روزے رکھیں. یہ ہوتا ہے امتحان, اور امتحان سے مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. افضل الاعمال احمزوہا, جس عمل میں زحمت زیادہ ہو وہ افضل ترین ہوتا ہے, ثواب بھی زیادہ ملتا ہے, فضیلت اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو واقعی 20 گھنٹے کا روزہ تو یہ ہے دو آزمائش اس میں. اب یہ کہ اس میں غذا کا تو مشورہ کوئی طبیب شاید دے سکتا ہے کہ ایسی غذا جو 20 گھنٹے تک آپ کو قوت دے. یعنی بھوک تو لگے گی, پیاس بھی لگے گی, لیکن یہ کہ ایسی ہی نہیں کہ مطلب آدمی بالکل ڈاؤن ہو جائے چلے. تو یہ مدنی کلینک سے یہ مدنی پھول ملے ہیں, یہ اسی ماہنامہ فیضان مدینہ ماہ رمضان کا جو نکلا اس میں ہے. سحری میں خوب ڈٹ کر کھانے سے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے, اور تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. لہذا سحری میں ایسی غذا کھائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں. دودھ کے ساتھ کھجور, مختلف پھلوں, دودھ اور دہی کے ساتھ سحری کرنا بھی مفید ہے. سحری میں دودھ کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھانے سے اچھی خاصی توانائی یعنی طاقت انرجی حاصل ہوتی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ کہ جسے کھجور بھی چبائی اور ساتھ میں دودھ بھی چبایا اور دونوں کو مکس کرتے رہے, اور یہ آپ کے ہاضم لعاب بھی جمع ہوگا, شامل ہوگا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے, بلکہ پانی کا ہے وہ طریقہ, کہ پیاس دن میں کم لگے گی, نہیں لگے گی روزے میں. جو تنگ کرتی ہے ایسی پیاس کے آدمی بیزار ہو جاتا ہے. تو اگر کھجور 3 مرتبہ کرنا ہے, ایک کھجور اور تھوڑا سا پانی یہ چباتے رہے منہ میں لے کر, پھر جب چب جائے اچھی طرح یہ محلول ہو جائے مکسچر, اس کو نگل لیں. اس طرح 3 کھجوریں کھائے تو انشاءاللہ پیاس سے بچت ہوگی. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ سحری میں دودھ کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھانے سے اچھی خاصی انرجی ملتی ہے, توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے. سحری میں انچھنے آٹے کی روٹی کھائیں تو خوب ہے, بہتر ہے. ایسا آٹا جس کو چھانا نہ گیا ہو. اب بازار سے جو آٹا ملتا ہے نا آج کل, وہ چھاننے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ چھنا چھنایا ہوتا ہے, یا چھانتے ہیں یا پتہ نہیں باریک پیستے ہوں گے. چھاننے کی بھی کیا زحمت کرتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. تو سحری میں اگر یعنی گھر کی جو چکی ہوتی ہے نا, یوں پہلے یہ ہوتا تھا, اب تو یہ دور نہیں ہے, ہاتھ کی چکی میں پیستے تھے. اب بھی ہو سکتا ہے دیہاتوں میں یہ حساب کتاب ہوتا ہو. بوسی والا ملتا ہے آٹا, اب بھی فائبر والا. ہاں ہاں, اس کے ڈبل روٹیاں بھی آتی ہیں. صحیح, لال. ہاں ہاں, تو یہ فائبر والا آٹا, بوسی والا آٹا جو ہے نا, اس کی روٹی جو ہے یہ ویسے مفید ہوتی ہے, دیر سے ہضم ہوتی ہے اور اس میں بھوک کا بھی زیادہ احساس نہیں ہوگا اور آنتوں کو پیٹ کو پونچھ کر کچرا نکال کر جائے گی. اچھی ہے. شوگر کے مریضوں کے لیے بھی غالباً اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ فائبر اور یہ لال آٹا اور یہ تھوڑا براؤن بریڈ آتا ہے اس کا مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹر. تو یہ انچنے آٹے کا نہیں دیتے, براؤن بریڈ, شاید براؤن بریڈ وہی ہوتا ہے, انچنا ہوتا ہے, اس میں فائبر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا رنگ ڈالتے ہوں گے, رنگ کے بغیر براؤن بڑھے گا کیسے, وہ یہ نفسیاتی طور پر شاید. ذائقہ مزے کا نہیں ہوتا مگر چل جائے, ایسا بدمزہ نہیں ہوتا براؤن بریڈ, آدمی عام آدمی بھی کھا سکتا ہے. میں نے استعمال کیا ہے, ایسا صحیح ہے. اس کی روٹی بھی آتی ہے بغیر شوگر, شوگر نہیں ہے میرے کو الحمدللہ, استعمال کیا ہے وہ, ایسا پرابلم نہیں ہے, اچھی چیز ہے, ہر آدمی کھا سکتا ہے, مفید ہے, نقصان دہ نہیں ہے. یہ روٹی بھی تیار ملتی ہے, باہر ملکوں میں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں, یہاں کا پتہ نہیں ہے مجھے. یہاں کی جو بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں نا, آج کل یہ سلسلہ کچھ چلا سپر مارکیٹ باہر ملکوں کے, کبھی دیکھی نہیں ہے, سنا ہے سپر مارکیٹیں باب المدینہ میں ہیں, ان میں باہر ملکوں میں جس طرح کی چیزیں ملتی ہیں نا, اس سے ملتی جلتی چیزیں یہاں بھی ملتی ہیں, یہ کوالٹی بھی کہتے ہیں اچھی ہوتی ہے, خدا بہتر جانے. آپ پیسے تو لیں گے سر, کوالٹی اگر یہ کوالٹی اچھی دیتے ہوں گے, ان کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے معیار بنائیں گے, اگر یہ رف کوالٹی دیں گے تو گاہک ادھر جائے گا ہی نہیں نا, بدنام ہو جائیں گے. تو یہ سنا یہ کوالٹی کیا خیال ہے, یہ تو تجربہ کر رہے ہیں. ہاں کوالٹی ہر جگہ جو نا مہنگائی بھی نہیں ہے, بعض جگہ جو نا عام دکان کے مقابلے میں چیزیں سستی ہوتی ہیں. ہاں یہ یہ اچھا سلسلہ ایک, لوگوں کو اگر یہ راحت پہنچائیں گے اچھی نیت کے ساتھ, اچھی چیز دیں گے, کم نفع رکھیں گے اور نیت یہ کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو آسانی دے رہے ہیں, راحت پہنچا رہے ہیں, ثواب بھی ملے گا, کام بھی کاروبار بھی چمکے گا, دونوں جہانوں کی برکتیں ملیں گی. ایسا کاروبار چاہے سپر مارکیٹ والا کرے یا کوئی چھوٹی سی دکان والا کرے, سب کو مسلمانوں کی بھلائی کی طرف نظر رکھنی چاہیے. ہر چیز نا سستی نہیں ہوتی ہیں, کہ بعض میں جو نہ ہو چکے وہ ریکوری بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ بعض جو وہ پھر کچھ زیادہ ہی مہنگی ہوتی ہیں. البتہ سنا یہ کہ یہ پوری لاٹ کے لاٹ اٹھاتے ہیں تو یوں ان کو سستی پڑتی ہے. شوگر کے مریض یا دیگر کمزوری کے شکار شوگر کے مریض یا دیگر کمزوری کے شکار سحری میں جو شریف کا دلیا استعمال فرمائیں, چاہے تو اس میں مرغی کے گوشت کے ٹکڑے شامل فرما لیں, انشاءاللہ عزوجل روزہ پورا کرنے کے لیے ان کو بھی توانائی یعنی انرجی اور طاقت حاصل ہوگی. جو شریف میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ شامل ہوتا ہے جو دیر سے ہضم ہوتا ہے, تو یہ ان کے لیے مفید ہوتا ہے. اچھا افطار کے بارے میں بھی مدنی پھول بڑے پیارے ہیں. افطار میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پینے سے گیس, تبخیر معدہ اور جگر کے ورم یعنی کلیجی کی سوجن, لیور کی سوجن کا سخت خطرہ ہے. شوگر کے مریض کے لیے بھی ایک کھجور سے افطار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں, نقصان نہیں. افطار کے لیے کیمیکلز سے بھرپور رنگ برنگ کے مشروبات اور ٹھنڈی بوتلوں کولڈ ڈرنکس کے بجائے تخم بالنگا, لیمو اور شہد یا چینی کی جگہ شکر بھی استعمال کی جا سکتی ہے کا شربت بنا کر استعمال فرمائیں. بہت اور بھی اب آگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پڑھتے جاؤں میں, فائدہ تو بہت ہے لیکن آپ یہ خرید لو نا مانا و فیضان مدینہ 33 روپے ہدیہ ہے اور اس میں اور بھی رنگا رنگ مضامین ہیں پیارے پیارے مضامین ہیں تو فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر مہینے یہ نکلتا ہے اس میں دیکھو کتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں تو اس کو خریدنے کا ذہن بنائیں اور اب ایک سال کے لیے جاری کروا لیں کیونکہ بار بار خریدنے میں سستی ہوتی ہے تو ایک سال کے اکٹھا ہو جائے گا تو یہ آپ اگر 800 روپے جمع کروا دیں گے نا ایڈریس وغیرہ لکھوا کر تو یہ ہر مہینے آپ کو گھر بیٹھے پہنچ جائے گا اور اگر آپ کو اور خوبصورت چاہیے رنگ برنگی تو آپ 1100 روپے جمع کروا دیں وہ رنگین آپ کو پہنچ جائے گا چکنا کاغذ ہوگا پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا اور یہ سادہ 800 روپے میں اور اگر ایک شمارہ ہے ایک ماہنامہ یہ 35 روپے کا ہدیہ ہوتا ہے سادے کا اور رنگین کا 60 روپیہ اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے خود جا کر خریدنا چاہیں تو صرف 470 روپے جمع کروا دیں 470 روپیز یہ جمع کروا دیں آپ کو کوپن مل جائے گا ہر مہینے کوپن دکھا کر آپ اپنا رسالہ مفت لے لیں ان مہینوں کو مفت کے ایک بار آپ جمع کروا چکے ہیں پورے 12 ماہ کے تو اور آپ پکے ہو جائیں گے ورنہ سستی ہوتی رہی یار لیں گے دیکھیں گے آپ کے پیسے جمع ہو گئے تو آپ کو یار چلو پیسے دے ہی دیے لے لیتے تو یہ آپ کے گھر میں وہ ایک دینی لٹریچر پہنچے گا آپ بھی پڑھیں گھر کے دیگر افراد بھی پڑھیں امی ابو بال بچے ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے یعنی انشاءاللہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے پڑوسیوں کو بھی پڑھا دینا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دیکھو یہ جو ہم نے جاری کیا ماناما یا دیگر کتابیں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے ہم آپ کی خوشامد کیوں کر رہے ہیں آپ کی منتیں کریں گے لو لو لو دارے دین کی تبلیغ کے لیے نیکی کی دعوت کے لیے ہماری اور آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے ورنہ نہیں لیں گے تو میری ذات کا کیا جائے گا میری جیب سے کیا جائے گا ہے نا تو یہ آپ مہربانی کر کے میری بات آپ کی سمجھ میں تو آتی ہی ہوگی میرا اس نے ذہن ہے اس کو خریدے حاج امین ابھی امیر سنت جو ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے جو ترغیب دلا رہے ہیں تو ابھی سوشل میڈیا پر بھی چونکہ آپ کا براہ راست چل رہا ہوتا ہے تو ابھی اٹلی سے آیا ہے کہ اٹلی میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیسے ملے گا اصل میں اس میں جن شہروں میں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران ہیں تو ہم نے کچھ ممالک میں یہ ترتیب بنائی ہے کہ وہیں پر ہم نے مجلس کے ذریعے نام جمع کی ہے اور اسلام بھائی جو ہے وہ یہاں سے بائیر منگوا لیتے ہیں اور پھر وہاں پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو بھی ترکیب بنانے کی مطلب سہولت ہے تو اگر یہ اٹلی کے جو ذمہ داران اس وقت سن رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی میل ایڈریس پہ رابطہ کر لیں یا ہم سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ کہ باقاعدہ طریقہ کار بنا کر اور اس طرح سے سلسلہ بن سکتا ہے کہ ان کے ممالک میں بھی بذریعہ پوسٹ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے یہ پہنچایا جا سکتا ہے ابھی امیر علیہ سنت فرما رہے تھے تو یہ 35 روپیہ ہدیہ ہے پاپا میں دیکھ رہا تھا اس کے صفحات تقریباً 65 ہے یعنی حساب لگاتے تو 8 آنے یعنی 50 پیسے لگتے ایک صفحے کے ایک روپے کے دو یعنی اتنا تقریباً 40 سلسلے اس میں تقریباً 40 موضوعات ٹائٹل پیج تو نمبر میں نہیں ہوتا ہوگا دونوں طرف کا ٹائٹل پیج جی کلر بیک اور فرنٹ جی جی تو یوں 35 روپیہ ہدیہ اور تقریباً 65 صفحات ہیں اس کے چائے 20-30 روپے کی شاید 25 روپے کی ہو گئی ہوگی جی جی ایک چائے پی ایک چائے کم کر لو نا مائنس کر لو گزارا لے لو بلکہ دو چائے کم کر کے کسی اور کو بھی ایک رسالہ دلا دو ہر مہینے ہاں اس کو عام کریں ہر یہ آپ کا اپنا ہے یہ آپ کی دکان ہے آپ کی سپر مارکیٹ ہے اس کو جتنا آپ بکری کریں گے آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع ملے گا انشاءاللہ اس میں نگران شورا نے جو توجہ دلائی تو پاکستان میں ہمارے وطن میں بھی کچھ ہمارے پاس سروسز کی کمی تھی تو ہم نے یہ بھی نظام بنایا کہ ہماری جو مجلس تقسیم رسائل ہے اس کے ذریعے بھی گھر گھر پہنچانے کا سلسلہ بنایا ہے تو 4 شہروں میں الحمدللہ اس کا کامیاب تجربہ ہو گیا تو پاکستان میں بھی جو ذمہ داران ہیں اگر ان کے اپنے گاؤں شہر میں رسالے پہنچنے کے حوالے سے کچھ شکایتیں ہیں تو وہ باقاعدہ رابطہ کریں انشاءاللہ ہمارے اپنے اسلامی بھائیوں کے ذریعے بھی ہم گھر گھر پہنچانے کا سلسلہ بنائیں گے. یہ ہند سے بھی آیا ہے کہ ہند والوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. جی جی بالکل. اچھا دنیا بھر کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں بیرون ملک کے ان کے لیے یہ طریقہ ہے جو ابھی ہمارے نگران صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. وہ پہلے ایک ازالے کی کوئی صورت ہے. ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے بھائی کو یہ ان کے بھائی کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں زکات سے, یہ سوال تھا. تو وہ جواب جو میں نے دیا تھا اس میں اس کے بجائے یہ جواب, وہ جواب میں کچھ غلطی تھی تو وہ میں ازالہ کرتا ہوں, اس کو وہ نکال دیجئے گا. اس میں وہ دین کو سمجھ لیں, دین میں قرض بھی شامل ہے. دین میں اور صورتیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ کفارے اس کے جرائم کے کفارے احرام کے اور باقی ہوں. اچھا ویسے قرض یہ ہے کہ جیسے کسی سے کوئی رقم لی ادھار یہ قرض ہے, اور اگر کوئی چیز خریدی ادھار پہ تو یہ دین ہے. دستی رقم لی مہر باقی ہے وہ دین ہے. تو دین کے لیے یہ مسئلہ ہے جس میں قرض بھی شامل ہے. تو بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 927 مسئلہ نمبر 20 فقیر پر دین ہے, اس کے کہنے سے مال زکات سے وہ دین ادا کیا گیا, زکات ادا ہو گئی. یہ فقیر نے کہا کہ بھلے آپ مال زکات سے میرا قرضہ اتار دو, تو اس کے کہنے پر زکات دے دی کسی قرض خواہ کو, تو اب یہ کہ یہ زکات ادا ہو گئی. اور اگر اس کے حکم سے نہ ہو, یعنی فقیر نے کہا نہیں تھا کہ میری زکات سے تم دین بھلے ادا کر دو, تو زکات ادا نہ ہوئی اگر کسی نے اپنی طرف سے اس کا دین ادا کیا قرضہ ادا کیا. اور اگر فقیر نے اجازت دی مگر ادا سے پہلے مر گیا, فقیر نے کہا کہ زکات سے میرا قرضہ اب اتار دیں مگر وہ جس کو کہا اس نے ابھی ادا کیا نہیں تھا کہ اس فقیر کا انتقال ہو گیا, تو یہ تو اب یہ زکات دے گا تو زکات ادا نہیں ہوگی. تو یہ دین اگر مال زکات سے ادا کرے زکات ادا نہ ہو گیا, وہ میں عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جزاک اللہ خیرا. یہ شبیر اتاری ہیں, شبیر اتاری خان سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی کو اوپر والا کہنا کیسا. اللہ تعالی مکان سے پاک ہے, یعنی کسی جگہ پر وہ رہتا نہیں ہے, یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اوپر رہتا ہے. عام طور پر لوگ اوپر رہتا ہے یہی کہتے ہیں, بعض اوقات بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو بولیں گے اللہ کدھر ہے, یعنی وہ معاذ اللہ پھر لفظ میاں بھی ساتھ بولتے ہیں کہاں ہے, تو بچہ وہ اوپر کا اشارہ کرے گا. ڈیف جو ہوتے ہیں گونگے بہرے ان کی جو تربیت کرتے ہیں جو ادارے, معلوم ہوا ہے کہ ان میں بھی اللہ کا اشارہ اوپر کا یہ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جب یہ کام شروع تو پتا چلا تو ہم نے اس کا اشارہ تبدیل کیا. تو اب اللہ کا اشارہ ہمارے یہاں کیا ہے وہ یاد ہے, یہ ہوں گے اسلام بھائی ذمہ دار. دیش کے لیے کیا اشارہ ہے مونگے بہروں کے لیے؟ میں بھی بھول گیا ہوں. ابا یہ یوں کرتے ہیں جب دیف اللہ اللہ کا جیسا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ یوں کرتے ہیں اللہ اللہ, تو مطلب اللہ ایک ہے. یعنی اس سے ان سے جو بات ہوئی تھی ان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اس سے مراد اللہ ایک ہے. اچھا اوپر کا جو نہیں یہ مراد نہیں ہے, یہ پہلے ہمارے تھا ذہن میں, اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک اشارہ دیا تھا. جی جی. تو اس پر ان کو یہ اشکال ہوا, وہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ جیسے تین سے مراد تو پھر ہم نے ایک مدنی مذاکرے میں جب انہوں نے ہمارے سامنے بات کی تھی تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر جو آپ کا جو اشارہ ہے اس سے مراد چونکہ ایک لے رہے ہیں واحد تو یہ اشارہ درست ہے. اچھا اور اداروں میں جو سکھا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے مطلب یہ اشارہ ان کا اللہ کا چلتا ہے اللہ اللہ اللہ یہ اللہ ایک ان سے مراد اللہ ایک ہے واحد ہے ماشاء اسلام بھائی وہاں پہنچے ہیں جی باپو کیا کہہ رہے ہیں جی یہاں پر ہم پہنچے ہیں اسلام بھائیوں کے پاس اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ابھی دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ یہاں پر موجود ہیں عاشقان رسول خصوصی اسلامی بھائی ہمارے اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا تو وہ اوپر اللہ او کو اوپر والا کہتے ہیں تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے دائیں بائیں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ مالک ہے مگر یہ کہ لفظ اوپر والا اوپر کا حکم آپ پڑھ کے دیکھ ہم کوئی اور سوال چلا لیں جی میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں اور بحالت اعتکاف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ قابل رشک ہے اور اس کی تمنا کرنا کیسا پہلے یہ جواب پورا کروں یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 109 سوال کسی سے یوں کہنا کیسا ہے کہ اوپر اللہ کا سہارا زمین پر آپ کا سہارا جواب کفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی مکان سے بھی پاک ہے اور سمت یعنی ڈائریکشن سے بھی پاک ہے یوں بھی نہیں کہہ سکتا یوں بھی نہیں کہہ سکتا اچھا دوسرا سوال اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا سوال اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے جواب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت یعنی ڈائریکشن کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتہ ثانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مکان ہونے سے مکان میں ہونے سے پاک ہے جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت ڈائریکشن سے بھی پاک ہے اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے اور حضرت علامہ ابن نجائم مصری علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. اچھا اب فتح فیض الرسول میں ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے کہ اوپر والا نے اللہ کی شان بہت بڑی ہے تو قائل یعنی کہنے والے پر حکم کفر نہ لگائیں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے. بعض اوقات جو ہے وہ جو بندہ جو ہے وہ جیسے کوئی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اب یوں وہ اشارہ کرتے ہیں تو پھر یہ اگر کوئی یہ کرے تو ہو سکتا ہے اس کی نیت نہ ہو خالی جیسے بیان میں بھی آپ کرتے ہیں مبلغ بھی کرتے ہیں عظمت ہو آپ برا مگر یہ کہ جیسے کہ آپ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے اب یہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ یعنی جب انگلی اٹھانے سے اس کے ذہن میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بس ویسے ہی انگلی یہ اپنے بہرحال بلندی مراد ہوتی ہے جسے سوشل میڈیا پر جو عاشقان رسول براہ راست سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیشہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن نشین رکھیں کہ الحمدللہ امیر سنت کے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے جو بیانات اور سوالات کے جوابات ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس پر توجہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. آپ چونکہ کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بیان چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کومنٹس پڑھ رہے ہیں اور ٹائپ بھی کر رہے ہیں اور ٹائپ بھی کر رہے ہیں اور کومنٹس کے جواب بھی دے رہے ہیں آپ. اب اس میں کوئی صحیح کومنٹس کر رہا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی پلس کر رہا ہے, کوئی مائنس کر رہا ہے, اور آپ اپنی وہ کر رہے ہیں, تو آپ تو یہ جو مدنی پھول مل رہے ہیں جو بیان ہو رہا ہے اس کی تو بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا, آپ اس کو جواب دینے میں, اس کو سوال کرنے میں. آپ سوال کریں سوشل میڈیا پر, سوال کر کر آپ اب سننے میں لگ جائیں کہ اگر آپ کی باری آئی اور سوال کرنے کا موقع ملا تو آپ کو سوال کر لیا جائے گا, لیکن آپ اپنے سوال کے جواب کے انتظار میں بھی رہیں اور دیگر جو سوالات کے جوابات بیان ہو رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے علم میں اضافہ کریں. لہذا میں تمام سوشل میڈیا فیس بک کے جو بھی اس وقت بھی دیکھنے سننے والے ہیں, میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ بالکل آپ بیان میں شریک رہیں, نہ کسی کے یوں کامنٹس پڑھیں, نہ کسی کے نیگیٹو کامنٹس پر آپ انسر کریں, کچھ بھی نہ کریں, تاکہ آپ علم دین کے جو فیضان ہے اس سے محروم نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب. بابا یہ ہند کے اسلامی بھائی ہیں, معتکف کا ایک سوال. اچھا, اعتکاف کے تعلق سے. جی جی, کہ اعتکاف, ایک معتکف کا انتقال ہو گیا ملتان میں, فیضان مدینہ, مدینۃ الاولیاء ملتان, انصاری چوک, تو اس پر کوئی رشک کر سکتا ہے, تمنا کر سکتا ہے کہ ہماری موت بھی اعتکاف میں آئے؟ یہ سوال کیا ہے. تو ایسا رشک کرنا اور تمنا کرنا یہ جائز ہے, جیسے مدینے میں موت کی تمنا بھی تو ہم کرتے ہیں نا, تو کوئی بھی نیکی کے کام میں موت آئے یہ تمنا کرنا جائز ہے. ناجائز وہ ہے دعا, جو دعا کرنا کہ مصیبت سے, بیماری سے تنگ آ کر جو دعا کرتا ہے نا, وہ ناجائز ہے, یعنی موت کی دعا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الغدیر, صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ اور جواب کون دیں گے؟ 60 سال سے جو ہے نا وہ بڑی عمر والے. یہ جواب میں تو ہمارے مدنی منع بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. جی ہاں جی, امین, 60 سال سے بڑی عمر والے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امانت علی اتاری, میری کربینا, عمر 63 سال. ماشاء اللہ, سب سے پیاری زبان عربی ہے الحمد للہ. میں نے پوچھا ہے سب سے افضل زبان. سب سے افضل زبان عربی ہے. جواب درست ہے, پیاری بھی اور افضل بھی ہے. تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے, کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی زبان ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل جنت کی زبان عربی ہی زبان ہوگی. جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ہند سے سوال آیا ہے ہمارے بابا فیس بک پر, کہ اور یہ انہوں نے دوبارہ بھیجا ہے کہ پلیز میرا سوال کر لیجئے, کیونکہ اس سے مطلب کئیوں کے اعتقادات شاید ان کو ایسا لگتا درست ہو جائیں گے. یہ معراج الدین ہے, معراج الدین قادری. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنات یا جو حاضریاں جو ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں اگرچہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے, مگر یہ کہتے ہیں جب کسی پر حاضری آتی ہے تو پھر اس کی آواز کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ اور وہ طرح طرح کی وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے, تو کیا یہ کوئی جین یا کوئی ایسی چیز کسی کے جسم میں حلول ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جن ہو یا کوئی چیز بھی حلول نہیں کر سکتا, وہ حلول تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ خطرناک ہے. حلول ماننا, تو کسی کے اندر حلول ماننا یہ کفر ہے بالکل, یعنی کہ جائز نہیں ہے صاحب. تو حلول نہیں ہوتا, وہ جنات اس پر کسی طرح کنٹرول کر لیتے ہوں گے اور اس کو وہ چلتے ہوں گے. جب بندر کو بھی تو ڈگڑی کی بچا کر مداری نشائی رہا ہوتا ہے نا, تو بندر مداری کو اندر حلول تھوڑی کر جاتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی ان کے پاس جنات کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک ہوتی ہوگی جس سے یہ اس کو عورت یا مرد کو نچاتے ہوں گے, اس کی آوازیں تبدیل کر دیتے ہوں گے, ان کو اس طرح کی ہوتی ہوں گی مطلب قوتیں حاصل. تو اس میں حلول نہ مانا جائے, اس میں کہ اندر گھس جاتے ہیں یہ نہیں. تو یوں حاضری آتی ہے اور یہ جنات بول رہے ہوتے ہیں اور تماشے کر رہے ہوتے ہیں, لوگ مطلب سوال کرتے ہیں, اور جو شرابی پیتے کم ہیں ادھم زیادہ مچاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں, اور جو لوگ دیکھتے ہیں تو جان جان کے بھیکی بھیکی باتیں کریں گے اور زیادہ جھومیں گے, اور اگر وہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اگر نعوذ باللہ شراب پی بھی ہے تو چپ چاپ چلے جائیں گے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں لوگ دیکھنے والے ہوں نا تو یہ تماشا کرنے والے وہ زیادہ جوش میں آتے ہیں. یہ جنات کا ہوتا ہے, یہ بندے جمع کرتے ہیں اور تفریح لیتے ہیں, لوگوں کی حماقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو سوال کرنا اور یہ سب حماقت ہے, اور معاذ اللہ جن سے آئندہ کی بات دریافت کرنا یہ حرام, اور اگر ان کو علم غیب ہوتا یہ عقیدہ رکھا جن کو تب تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن میں صحیح حکم ہے قرآن کی آیت میں کہ جن جو ہے غیب سے نرے بے خبر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل کے ناظرین, یہ جو فیس بک سوشل میڈیا پر جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب دیکھیں جیسے کہ یہ آ رہا ہے نا, اب آپ کمنٹس پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یا سنیں گے تو شاید آپ کی توجہ ہٹ جائے گی. آپ یوں کر لیں, یہ کمنٹس ہٹ گئے, مطلب یہ ہٹ گیا سب کچھ, کچھ بھی نہیں, صرف اب آپ کو یہ مطلب کہ ویڈیو نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں, اور آپ ایک اپنا سوال اگر چاہیں تو سوال کر دیا, اب اگر آپ کو مل سکے تو کمنٹس دیکھنے ہیں, پھر کے لیے تو کمنٹس آ گئے. تو یہ بالکل اس کو ہٹا دیں, اور ہٹا کر آپ مطلب کہ اس کو یوں کر لیں تو یہ پورے اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ جائے گا. تو جیسے ابھی آپ موبائل پہ دیکھ ہی رہے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا, آپ جس کو دیکھنے وہی نظر آئے گا, اور اپنے سوال کا انتظار کرتے رہے. تو یہ چند چیزیں میں نے کہا خیر خواہی کے تحت میں آپ کو. ماشاء اللہ, اچھا سوشل میڈیا کا فٹافٹ کو سلسلہ کریں, سوالات بہت جمع ہو گئے ہوں گے. مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے, حاجی عبید رضا بھی ہیں, میں ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں, جب تک کچھ سوالات بچاروں گی ان کی جو بھی پریشانیاں ہوں فقہ ہی یہ انشاءاللہ حل کریں گے. بابا سوالات بھی چلے ہیں, کچھ کلام بھی چلے گا, دونوں ساتھ ساتھ چلے. رمضانی کسوٹی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ رمضانی کسوٹی کی تیاری کریں. مسواک کی بھی بات نہیں ہوئی, چلو مسواک کی بھی آپ کو کر دوں, مسواک کی کر دوں. رمضانی کسوٹی کی بھی بات, تب تک آپ حاجی امین کو کلام سنوا دیں. تیاری بھی ہے الحمدللہ, اور کلام بھی آپ کو سنا رہے ہیں. کلام بھی سنائیں مدینہ مدینہ. یہ کہ آج جو رمضانی کسوٹی ہے وہ ہمارے بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائیوں کے درمیان ہوگی انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء, انگلش میں اردو میں آپ جس میں چاہے کروائے چلے, اگر انگلش والے آئے نا تو انگلش میں بھی کر لیں گے ان سے. سبحان اللہ. اور آپ ابھی کلام سنائیں, آپ ایک انگلش مدنی کسوٹی جو ہے نگرانی شورا سے کروا لیں, اردو والی سے زیادہ اردو سے کروا لیں. رمضان للہ کر دو کرم, کر دو للہ کر دو کرم, کر دو للہ کر دو کرم, صدقہ حسنین کا دو آقا صدقہ حسنین کا دو آقا صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم للہ کر دو کرم کر دو کر دو کرم اے میرے سرور دی آپ سا کوئی حسین اے میرے سرور دی آپ سا کوئی حسین دونوں عالم میں نہیں رب کعبہ کی قسم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم اج سکھ مترا دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں چڑیا مکھ چد بدر شاشانیے مت چمک دلات نورانیے کالی زلف نیک مستانیے مخمور اکیگر مد بھریا ہے میرے سرور دی آپ سا کوئی غزے اے میرے سرور دے اے سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا تیرا پتی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ماج بالا کا ماحسن کا ماک بالا کا کت میرے علی کت تیری سنا مشتاق کیا کت جا اڑیا اے میرے سرور دی آپ سا کوئی غزے اے میرے سرور دی اے میرے سرور دی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی غزے دونوں عالم میں نہیں رب کعبہ کی قسم دونوں عالم میں نہیں رب کعبہ کی قسم حسن تیرا سنا دیکھا نا سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے آئیے سنتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا اے میرے سرور دی اے میرے سرور دی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی حسین دونوں عالم میں نہیں رب کعبہ کی قسم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں یہ کہا، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا اے میرے سرور دی، اے میرے سرور دی. آپ سا کوئی رسی اے میرے سرور دی. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جان جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اے میرے سرور دی. آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی ہنسی دونوں عالم میں نہیں. رب کعبہ کی قسم دونوں عالم میں نہیں، رب کعبہ کی قسم. گودی چلے گودی چلے سرکار نو سونے میٹھن من ٹھار نو، اے میرے سرور دی، اے میرے سرور دی. آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی ہنسی دونوں عالم میں نہیں. رب کعبہ کی قسم للہ کر دو کرم کر دو، للہ اب کر دو کرم. اس نے یوسف پہ کٹی بسم میں انگشت جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کتنی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے نا، اس نے یوسف پہ کٹی کہاں مصر میں، کیا انگشت انگلی ان کی عورتوں کی، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. کتنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت یہ شعر لکھا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام کے بھی کمال حسن و جمال کو بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کہ یوسف علیہ السلام کا ایک طرف حسن ہے، پھر حسن یوسف پہ کٹی کہاں مصر میں، حسن یوسف مصر انگشت یعنی انگلیاں عورتوں کی حسن یوسف کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو یہ حسن یوسف کے کمال تھا کہ ان کو انگلیاں کاٹی اور تکلیف کا بھی پتا نہ چلا، مگر میرے مصطفیٰ کی تو شہانی کیا ہے. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں کی شان کیا ہے، مگر یہاں تو میرے آقا کے جلوے کا ذکر نہیں ہے، آپ کے نام کا ذکر ہے کہ سر کٹاتے ہیں وہاں انگلیاں کٹتی ہیں یا سر کٹتے ہیں؟ وہاں حسن پر انگلیاں کٹی تھی یا نام پر سر کٹ رہے ہیں؟ اور وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی، یہاں کہتے ہیں کہ تیرے نام پر مردان عرب حسن یوسف میں کٹی مصر میں اگوشت سنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اے میرے سرور جی آپ کوئی کیا اچھا ہو گیا یہ جتنے بھی سننے والے سارے مل کر گئے نا اے میرے تو سب کے کہنے والا شیر ہے بھائی، ہاں جم کر بولو اے میرے سرور کیا بات ہے میرے سرور ناگری میرے سرور دی للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل حشر کے روز تلے حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل آپ رکھ دینا وہاں مجھ کمینے کا بھرم آپ رکھ لینا وہاں مجھ کمینے کا بھرم حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل آپ رکھ لے رہا برم للہ کر دو کرم للہ اب کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم للہ اب کر دو کرم ماشاء اللہ شہزادہ حضور بھی ہیں مفتیان مفتی صاحب بھی ہیں اور سوالات بھی کافی جمع ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں کیا ان کی نماز تراویح قبول ہوگی؟ قضا نمازیں ہونے کی صورت میں حکم یہی ہے کہ جو نوافل ہیں سنت غیر موقعہ ہیں ان میں اہم یہ ہے کہ ان کی جگہ قضا نمازیں ادا کریں. اس میں بھی تفصیل ہے کہ جو وقتی نوافل ہیں سنن ہیں جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں بعد ہوتے ہیں تو اس کو بھی ان وقت ادا کر سکتا ہے ان کے ساتھ وہ قضا نماز ادا کریں. باقی قضا نمازیں ان میں سنت غیر مقدہ کو چھوڑ کے نوافل کو چھوڑ کے ادا کرنے کا حکم ہے کہ ان کو وہ ادا کرے لیکن سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر قضا نہیں پڑے گا بلکہ سنت مؤکدہ بھی ادا کرے گا اور قضا بھی پڑے گا. تو تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے اس کو پڑھنا پڑے گا. باقی رہا قبول کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اس پر حکم تو یہی ہے کہ اس نے یہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں جیسے فرض ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک فرض چھوڑ کے وہ قضا نماز پڑھے گا. تو حکم یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھتا رہے گا اور جو سنت موقعہ ہیں فرائض ہیں واجبات بھی وہ ادا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کے نوافل بھی قبول کرے گا سنتیں بھی قبول کرے گا. کیا اسلامی بہن پیاز کھانے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں اسلامی بہن بھی جو ہے وہ پیاس کھانے کے بعد جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ مسواک کر کے جو ہے وہ منہ صاف کر لے اور جو ہے نا یعنی اتنی مسواک کرے کہ منہ کی جو نا وہ بو وہ پیاس کی جو بو ہے وہ زائل ہو جائے. پیاس کچا پیاس ہے کچے لہسن کی جو بو ہے وہ زائل ہو جائے. مسواک آپ نے ہاتھ میں لیے کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل مسواک نکال لیجیے. نکال لیتے ہیں آپ فرمائیے. یہ نکال لی. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. امام ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الحادی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی ابن ماجہ شریف کے حاشیے میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, روزے دار کے لیے مسواک کا استعمال دن کے شروع اور آخری دونوں حصوں میں جائز ہے. کلام مسواک پر فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. میری گھر ہے عطا سے نبی سنت جھلکتی ہو, میری گھر ہے عطا سے نبی سنت جھلکتی ہو, جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو. کسوٹی بھی ہوگی؟ بالکل. مرحبا. آج امین رہنمائی فرمائیں. جی آج الحمدللہ ہمارے بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی جو ہیں ان میں سے چند ایک جو ہے وہ رمضانی کسوٹی میں شامل ہیں, اور 11 سوالات کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی کہ شہزادہ حضور نے جو چیز سوچی ہوگی اس تک پہنچنا ہے. 25 سیکنڈ ہوں گے, اور جس کے جواب میں نعم یعنی ہاں یا جواب درست ہے یہ کہا جائے گا تو وہی دوسرا سوال بھی اگلا سوال وہی کریں گے. تو اماد بھائی وقت چلا دیں. جی سوالات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد الرحیم عطاری نیپال سے. مرحبا. شہزادہ حضور کو بارے میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. اگلا بھی آپ کریں. شہزادہ حضور کو بارے میں عرض ہے کہ آپ کے مرادی شے کہ مکہ مکرمہ میں یہ لا یعنی ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے وجہ شہرت نسبت یہ مراد ہوگی. دو سوال ہو گئے. مکہ مکرمہ میں ہیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد عظیم عطاری ساؤتھ افریقہ سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ نعم. اگلا بھی آپ کریں. وقت تقریباً آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے. کیا ان کے نام کے ساتھ خلیل اللہ آتا ہے؟ لا. رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں کویت سے حاضر ہوں ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے. نہیں میری بارگاہ میں ہے یا اعتکاف کرنے کے لیے ہیں؟ کویت سے فیضان مدینہ میں حاضر ہوں. مرحبا. اچھا کیا وہ نبی علیہ السلام کے کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ نعم. اگلا سوال, ان پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے. کیا وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے؟ یہ تو اب آپ نے نام لے لیا, نام مدنی فیس کے ساتھ لینا ہوتا ہے. دیکھنے یہ آپ سوال کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں یا جی آپ کی مرادی شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ سوال کر رہے ہیں آپ, جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دیا انہوں نے تو مدنی فیس انشاءاللہ عید کے بعد تین دن کا قافلہ, مدنی قافلہ انشاءاللہ عید کے بعد تین دن انشاءاللہ. مطالعے کی بھی کوئی فیس دے دیں انشاءاللہ, ماہنامہ انشاءاللہ لگوا لیں گے. لگوائیں گے نا پڑھنے کا انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اپنے تصدیق کرنی ہے یا جو ہاں یہ دوبارہ بتائیں. جی, جی آپ کی جو مرادی شے ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب چونکہ وہ شخصیت کا تعین ہو گیا نا کہ یعنی شخصیت آ گئی نا, جی انسان کا تعین ہو گیا, اب یہاں شے نہ کہہ جائے کہ آپ کی مرادی شخصیت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جواب درست ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ شخصیت تو ظاہر ہے کہ آسان تھی, وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ اتنی آسان شخصیت, تو یہ عرض کر دوں کہ بعضوں کا جو نا وہ سفر جیسے ہوتا ہے طویل سفر ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ مدنی کسوٹی بھی ہو جاتی ہے, کچھ سوال جواب بھی اور کچھ جو وہ اشعار وغیرہ بھی جسے بیت بازی بھی کہا جاتا ہے. تو میں الحمدللہ عز و جل حصول برکت کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے آقا کا نہیں سوچیں گے تو کس کا سوچیں گے کہ ان سے افضل کون. تو ابھی تو انگلش کی بھی باقی ہے, ہمارے جو انگلش اسلامی بھائی ہیں اگر وہ بھی ہوں گے تو ان سے ان کے ساتھ بھی ایک رمضانی کا سوٹی کرتے ہیں. بالکل کر لیں گے, بالکل ذہن میں ہے ہمارے بھی. مدینہ مدینہ اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں آپ وقت دینے آپ بالکل وقت دیا ہے, میں ذہن میں بالکل شخصیت بھی بولوں شے بولوں جو بولو وہ آپ بتا رہے انگلش ہم وعدہ ہو رہا ہے اردو میں بولی رہے ہیں آئیں گے میں بولی رہے ہیں مدنی مذاق ہو جو نا وہ اردو میں تھے تو جی تو وہ جب جمع ہو جائے تو بتا دیجئے گا. ہم سوال چلا رہے ہیں, چلے سوال چلا. حافظ ولید احمد عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ 11 مہینے جو ہے وہ مسلسل وسوسے وغیرہ آتے رہتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے اگر اس وقت بھی وسوسے آئیں تو یہ اس کا کیا ہے؟ چونکہ رمضان میں جو ہے وہ ابلیس تو قید ہو جاتا ہے مگر جو اس کا بیٹا ہے حمزاد وہ تو انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وسوسے ڈالتا رہتا ہے. پر بھائی تمہیں کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں جو وہ ابلیس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان. صلو علی الحبیب. اور اس کے لیے رسالہ پڑھ لیجئے وسوسوں اور ان کا علاج, اور وسوسوں کا سب وسوسے اور ان کا علاج, اور اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہ دیں کہ جتنا اس کو لفٹ کرائیں گے یہ اور بڑھتا جائے گا تو بس اس کو لفٹ نہ کریں. آمنتو باللہ و رسولی, بس یہ اس کا جواب, باقی اور کچھ بھی نہیں. باقی یہ کہ وسوسے اور ان کا علاج رسالہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. ہمارے مدنی منع بھی جمع ہے, اگر کچھ ان سے ایک آج سوال ہو جائے. آج کچھ تعداد نئے مدنی منع بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں. مدنی منوں سے آپ نے سوال فرمانا ہے, موجود ہیں یہاں پر کافی تعداد میں. چلیں مدنی منع, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کتنے سال نوازا؟ جی 10 سال سے کم عمر, یعنی کتنی عمر مبارک تھی؟ جی باپو ظاہری عمر مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید احمد ہے, 63 سال تھی. جواب درست ہے. وہی گیا بل وہی گیا آخر. کیا جواب کیا دیتے ہیں انہوں نے؟ 63. یعنی 61 سے مراد کیا؟ وہ ذرا یوں بتائیں جیسے وہ 59 50 کیا یعنی 63. جواب درست ہے. 63 کو اردو میں بولیں گے 63. 61 نہیں 63. 63. 63. وہ ہی گیا بل وہ ہی گیا ملا گئے خوش میں ثواب تجھ کو ملا گئے خوش نے ثواب تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہم لاہور سے, میرا نام اللہ تعالیٰ لاہور سے بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے عقیقہ اور قربانی یہ اکٹھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر؟ ہاں عقیقہ اور قربانی کے دنوں میں عقیقہ ہو سکتا ہے, البتہ یہ ہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور کے لیے ہے وہی جو ہے وہ شرائط عقیقے لیے بھی عقیقے کے لیے بھی ہیں. اور جیسے گائے ہے تو اس میں 7 حصے ہیں, اونٹ میں 7 حصے ہیں, تو اس میں اگر منی ہے تو ایک حصہ اس کا ہو سکتا ہے, اور اگر منا ہے تو 2 حصے اس کے ہو سکتے ہیں قربانی میں عقیقے کے. یعنی اس میں یہ رہنمائی لڑکی کا ایک اور منع کا بھی ایک بھی ہو سکتا ہے, مگر افضل 2 ہیں, افضل 2 بکرے اور منی کے لیے بکری. رہنمائی فرمائے کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے رکھنا لازمی ہے یا کیا ہے؟ یعنی 7 حصے لازمی سے مراد نہیں, کوئی 8 حصے کرنا چاہیے. 7 کی جگہ ایک بڑے جانور میں 6 حصے رکھ لیے, ایک رکھ لیا, 2 رکھ لیے. صلوا علی الحبیب. جی کیا فرما رہے ہیں احمد بھائی؟ عقیقے میں وہ بڑے جانور میں آپ نے جیسے فرمایا 7 حصے, تو یہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے کم اس سے بڑے جانور میں رکھے جا سکتے ہیں؟ بس 7 حصے ہو سکتے ہیں نا. ہاں 7 سے یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک حصہ پوری گائے بھی کر سکتا ہے, مگر زیادہ سے زیادہ 7 حصے. بات کر رہے ہیں, چھوٹے سوال کا جواب پوچھنا تھا. میں نے اپنے بچی کا عقیقہ دینا ہے تو اس کا گوشت اس کے ماں باپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ والدین کھا سکتے ہیں, دعوت بھی کی جا سکتی ہے, البتہ یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جیسے بکری یا بکرا وغیرہ تو اس کی ران جو ہے وہ جنائی کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے. مڈ وائف کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے؟ نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. نانا نانی دادا دادی امی ابو سب کھا سکتے ہیں, ہر مسلمان عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے. سوال ہے کہ وہ جو میری خالہ نے پوچھا, انہوں نے زیور جو پہنا ہوا ہے اس پہ بھی زکات فرض ہے؟ جی, ایک زیور جو پہنا ہوا ہے اگر شرائط اگر پائی جائیں گی تو ان پر بھی زکات فرض ہوگی. زیور سے مراد یہ سونا چاندی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح ایک اور بھی سوال آیا, یاسین نعیم ہے, کہتے ہیں اگر بیوی نے اپنے خرچ میں سے 5 لاکھ جمع کیے ہیں تو کیا اس پہ بھی زکات ہوگی, اور اس نے وہ پیسے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں؟ پلیز جواب دے دیں. 5 لاکھ جمع کری وہ خرچوں میں, ہاں جی اس پہ تو زکات ہوگی بالکل. البتہ یہ کہ جب وہ انہوں نے ادھار دیے ہوئے, ابھی ان کے پاس رقم ہے نہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کسی سے قرض لے سکتی ہیں اور یہ ہے کہ بعد میں ادا کر دیں گی, تو اب جو ہے وہ قرض لے کر زکات ادا کر دیں. ان کے اوپر زکات تو فرض ہو گئی ہے, البتہ یہ ہے کہ دینا ان کے اوپر فوری لازم نہیں ہے, یہ اس صورت میں لازم ہوگا جبکہ ان کو رقم مل جائے یا نصاب کا 5/5 مل جائے. جیسے مثال کے طور پہ 38,000 روپے بھی نصاب بن رہا ہے, تو اس کا 5/5 اگر ان کو مل جاتا ہے تو اتنے حصے کی زکات دینا ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. ہاں 38,000 یہ ہے کہ اب جو قرض ہے, یعنی اب وہ دینا چاہتی ہے کہ چونکہ تاکہ ایک ساتھ ملے گی تو مشکل نہ پڑ جائے, اور ابھی رقم نہیں ہے دینے کے لیے, تو اب اس کو دینے کے لیے قرض لیتی ہے تو حرج نہیں. قرض لے کے دینا بہتر ہے جی, لازم نہیں. بندر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ ناپاک, کہ بندر جو ہے وہ درندہ ہے جو کہا جاتا ہے. درندہ پھل کھاتا ہے تو پالنا بھی ناجائز ہے نا. دیکھ لیں, فاسق ہے وہ, دیکھ لیں اس کو, دیکھ لیں تو ابھی یہ جواب نہ مانا جائے. ٹھیک ہے, جو کہا جاتا ہے کہ شیطان جسم میں یعنی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس کے معنی پوچھ رہے ہیں. حدیث پاک میں کہ شیطان رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے, اس کے شرحا لا ادری, دیکھ لیتے اگر مل گئی تو. اچھا, جب بھی کوئی جواب دے رہا ہوں اس کو ایک ادھر سے لقمہ دے گا ایک ادھر سے لقمہ دے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا, تو اس لیے میرا انکس مشورہ ہے کہ صرف مفتی صاحب کو لقمہ دینے دیا جائے. ہاں یہ بھی ہار جائیں تو پھر ٹھیک ہے. جیسے حافظ بھی اگر تراوی میں, اس کو تراوی میں بھی فوراً لقمہ دینے کا اصول نہیں ہے, حافظ صاحب کو خود کوشش کرنے دی جائے کہ وہ اپنی مطلب آیتوں کو یہ پڑھ جائے, پڑھ جاتے ہیں پیچھے سے جاتے ہیں پھر لے آتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں. حافظ صاحب کو بھی بات بات میں لقمہ تو میں نے تو لڑتے دیکھا ہے, معذرت لڑائی ہو جاتی ہے, حافظ صاحب غصے میں آ جاتے ہیں, حافظ تم پڑھنے تو دو. آدمی سانس لے کھانسے تو سانس لینے کے رکے تو وہ سمجھے گا کہ وہ بھول گیا ہے, تو یہ لقمہ تو یہ نہیں. حافظ صاحب سامعے کو بھی چاہیے کہ وہ انتظار کرے کہ خود اگر پلٹ آتا تو ٹھیک ہے, اگر واقعی یہ نہیں سنبھال پا رہا تو آگے نکل گیا تو لقمہ دیا جائے. میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میں دو سوال ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخون کاٹ سکتے ہیں اور داڑھی کو کاٹ سکتے ہیں؟ جی, روزے کی حالت میں جو ہے وہ ناخون کاٹ سکتے ہیں, اور دوسرے کہ جو ایک مشت جو زائد داڑھی ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. البتہ مراد اگر یہ ہے کہ معاذ اللہ شیو بنانا اور یا خشخشی رکھنا تو یہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں اور برا ہے. یہ البتہ یہ کہ اگر کوئی معاذ اللہ یہ فیل کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب. حسنی بتاری دینا بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال جو ہے کہ کیا صرف نہانے سے وضو ہو جاتا ہے, نہ کلی کی اور نہ ہی ناک میں پانی چڑھایا وغیرہ, وضو ہو جائے گا؟ نہیں, نہانے سے مراد اگر یہ کہ فرض تھا اور اب اگر کلی اور یہ ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس سے جو ہے وہ فرض ہی نہیں اترا, جو غسل فرض تھا وہ نہیں اترا. تو اس سے جو ہے وہ ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا ضروری ہے اور کلی کرنا یہ بھی ضروری ہے. البتہ اگر فرض نہیں تھا اور ویسے ہی اگر نہا لیا جیسے ٹھنڈک کے لیے, جب ویسے اگر نہایا تو اب یہ ہے کہ اس میں وضو بھی ہو گیا. کلی سے مراد یہ ہے کہ حلق کی جڑ تک پورے منہ کے ہر دانتوں کے سب کے کل پرزے میں, مسوڑوں کی کروٹوں میں, سب جگہ پانی بہ جائے. اب بڑے بڑے گھونٹ کسی نے پی لیے تب بھی وہ کلی کا فرض ادا ہو جائے گا. اگر کسی نے ویسے غسل کیا اور اس میں کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا, غسل فرض نہیں تھا اور آزا وضو پر تو پانی بہ گیا, پورا اس طرح غسل کیا تو وضو ہو گیا, لیکن کلی اور ناک میں پانی چڑھانا چونکہ سنت موقعہ تھا یہ چھوٹے, وضو ہو گیا کہا جائے گا. یعنی کہ اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو گیا, وضو کے جو فرائض میں سے وہ ادا ہو گئے. میرا نام محمد احتشام اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو حصے ہیں, یہ ایک حصہ ہے. مثلا صلی اللہ علی محمد, اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ دو درود پاک کہلائیں گے. اور اگر ہم 313 بار اس کی تعداد پورا کرنا چاہیں تو اس کو ہم کو دونوں کو جمع کرنا پڑے گا یا اکٹھا ہی پڑا جائے گا؟ رہنمائی فرمائے. جی یہ جو ہے وہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو صلی اللہ علی محمد ایک درود پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم دو درود پاک, دوسرا درود پاک. تو یہ دو درود پاک کے لیں گے. دوسرے میں درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے اور پہلے میں صرف درود ہے. میرا نام غلام اختاری ہے, میں اختار والا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال زیادہ حضور کی بارگاہ میں ہے کہ آپ کو اکثر دکھتا ہے کہ آپ نے دستانے پہن رکھے ہیں, اس سے گرمی کا موسم ہے, اس کی حکمت بتا رہے ہیں. شکریہ. جو وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ پسینہ آتا ہے اور پاؤں کے تلووں میں بھی, تو اس لیے جو ہے یہ پہننے پڑتے ہیں دستانے بھی اور موزے بھی. صلو علی الحبیب. سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے کہ ایک بوڑھی عورت, ان کے دو لڑکے ہیں, چھوٹے ہیں, کمانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے, مکان کرائے پر لگا کر گزر بسر ہو رہا ہے. بوڑھی خاتون کے پاس 8 تولہ سونا ہے مگر کیش نہیں, اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیچ کر وہ جو ہے وہ ادا کرنے, زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی پڑے گی کیونکہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے نا, تو یہ تو 8 تولے. جبکہ شرائط پائے جائیں, قرض وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہ ہو. جو 24 گھنٹے کا تھا وہ گزر گیا ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد القادر قادری اتاری ہے, میں کراچی کورنگی سے میرا تعلق ہے. مدنی چینل ہے, اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. میرے ایک بیٹے ہیں عبد المقدم, جب سے ان کی آنکھیں ویک ہوئی, بلائنڈ کی پوزیشن میں ہو گئے, گھر میں ترس کی اور بہن بھائیوں سے بھی تھوڑا الجھنا, جواب دے دینا, کچھ اس طرح کی وہ کر دینا جو آج کل ماحول چل رہا ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ, خصوصی اسلامی بھائی سے ان کی پھر ملاقات ہوئی کسی سے, انہوں نے پھر ان پہ انفرادی کوشش کی کہ ہمارے کچھ جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں وہ قافلے میں جاتے رہتے ہیں, تو اگر آپ بھی اپنے ترکیب بنائیں. تو میرے پاس بہرحال کال آیا, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ذمہ داری لو. ان کا جی بالکل ہماری ذمہ داری ہے. پھر وہ ان کو حیدرآباد بھی لے گئے. الحمدللہ کافی تبدیلی آ گئی ہے, ماحول میں آ گئے ہیں یہ. اور ملتان شریف میں بھی پچھلے مہینے 1.5 مہینے پہلے گئے تھے 12 دن کے قافلے میں, اور انہوں نے خصوصی اسلام کے بھائیوں کے ساتھ, اور پھر آنے کے بعد بڑی انہوں نے تعریف کی کہ وہاں ہمارا بڑا انہوں نے خیال مارے, کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا. ہمیں بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں موجود. ماشاءاللہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملے. عبد المقدم اتاری. ماشاءاللہ تو الحمد للہ نابینا سنی بھائی, منگے بے رحمی اور معذر سلیم بھی میں نیکی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے. میں بھی اب اس شعبے کا حصہ ہوں. میں نے میٹرک کیا الحمد للہ. میٹرک کے بعد میں سے کچھ آنکھ میں معاملات ہو گئے جس کے بعد مجھے نظر کافی کم ہو گئی ہے الحمد للہ. اس شعبے کے اسلامی بہنوں الحمد للہ انفرادی کوشش کی مجھ پر اور مجھے مختلف کورسز وغیرہ میں کی دعوت پیش کی. الحمد للہ میں نے ان کی دعوت قبول کی اور ملتان میں 12 روزہ اسلامی اعمال کورس کیا. اس کی برکت سے الحمد للہ مجھے کافی علم دین سیکھنے کو ملا. الحمد للہ مولی کاز جو کہ تکبر غیبت بدگمانی جیسے گناہ سے بچنے کا ذہن ملا. الحمد للہ اس کورس کی برکت سے میں نے الحمد للہ 50 مدنی نامہ زبانی یاد بھی کر لیے ہے. آپ ایک استقامت کی دعا فرما دیجیے میرے لیے. امیلت سنت کے بارے میں ایک عرض تھی کہ ہمارے نوینیا سلیم بھائی کے لیے بھی کچھ مدنی نامہ کے کارڈ اگر عطا ہو جاتا تو کیونکہ یہ تو نارمل سلیم بھائی کے لیے مدنی نامہ تھے. نابینا سلیم بھائی ان پر کس طرح عمل کر سکتے؟ کسی وکیل بنا کر اگر انہیں مدنی نامہ پر اگر ٹک لگوائے تو اس سے 2 گنا کا ایک ارتکاب ہوتا ہے. ایک تو ریاکاری میں اور ایک گناہ ادا کرنے کا بھی اظہار ہو سکتا ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ مدنی نامہ پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیجیے. ہمارے نابینا سلیم بھائی کس طرح سے ان پر عمل کرے اور میری آنکھوں کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المقدم آپ کا مدنی ماحول مبارک ہو. بیٹا تھوڑا وہ الحمد للہ اور یہ تھوڑا بولنے کی پریکٹس کر. الحمد للہ عز و جل تھوڑا اطمینان سے بیٹے بولیں گے نا تو تلفظ صحیح ادا ہوں گے, مخارج صحیح ادا ہوں گے. عوام عام لوگ بھی اسی طرح سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہیں, سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ یہ سیکھنا ہے, اس کو پریکٹس کرنی ہے, درست ادا کرنا ہے. اب یہ کہ ان کی بات تو صحیح ہے کہ اب مدنی انعامات یہ کسی سے بھرواتے ہیں تو عمل کا جہاں آئے گا تو وہاں ان کو یوں ہوگا دل میں وہ ریا پیدا ہونے کا اندیشہ رہے گا, اور اگر کوئی گناہ نماز چھوٹی ہے جماعت چھوٹی ہے بلا عذر کوئی ایسی صورت ہے اس میں ہے گناہوں کے بھی ہیں جس کو لکھنا تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ پوچھیں گے تم سے یہ ہوا نہیں ہوا یا گناہوں کا یہ پوچھے ہی نہیں یہ ہو سکتا ہے. ایسے کوئی یہ سسٹم مجلس نے ہو سکتا ہے بنایا ہو. یہی بابا کہ وہی مدنی انعام جو سارے بتانے پر وہ گناہ کا اظہار ہو تو اس کی ترکیب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مدنی انعام ہے اس پر انہیں ٹک لگا کر بھی دے دی جاتی ہے کہ یہ ان مدنی انعام پر عمل کریں. خصوصی اسلامی بھائیوں کے ہمارے 27 مدنی انعامات ان کا رسالہ ہے پورا, لیکن نابینا جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں خصوصی اس حوالے سے انشاءاللہ ہوگا کوئی ترکیب انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے. اب وہ تو علم تو ہے, اس میں تو شک کرنا بھی کفر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے. اس کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے. اب کرامن کاتبین بھی تو ہیں, لکھنے والے فرشتے ہیں. بندہ انکار کرے تو وہ سب کام اس کا لکھا ہوا اس کے سامنے آئے گا, اس کے اعضا گواہی دیں گے, وہ جگہ گواہی دے گی جہاں اس نے نیکی کی یا گناہ کیے سب گواہ. اللہ تعالیٰ کو تو ہمیشہ ہمیشہ سے معلوم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم ہے, ہر ذرے کا, کچھ بھی یعنی اس سے چھپا نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, سبحان اللہ, کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے, جانچے تمہیں, تمہارا امتحان لے. یہ اس کی اپنی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اپنے جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس پر کوئی روک نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. وہ جو بھی کرتا ہے صحیح ہی کرتا ہے, خطا سے بھی پاک ہے, بولنے سے بھی پاک ہے. یہ مسئلے اچھا پوچھی ہے اس نے, ساحل نے جواب ہو گیا نا, بتا ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ایمان لانا ہے، اسی منن والے سوچن والے نہیں. نہیں حجت بھی پوری ہو جاتی ہے آدمی پر، کسی طرح کی حجت باقی نہیں رہتی، دلیل بھی مکمل ہو جاتی ہے. یہ ابھی سوال ہوا تھا بندر کے جھوٹے کے حوالے سے، تو مراقل فلا جو مشہور کتاب ہے فقہ کی، اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ درندے والے اس کا حکم ہے، اور اس کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. درندے والا حکم ہے یا خود درندہ ہے؟ لکھا ہے یہی، اس کو درندوں کی قسم کے اندر ہی لکھا ہے. اچھا جی، وہ جواب پہلے کا درست تھا، ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ یا سیدی، آپ اپنی اصطلاحات میں زیادہ تر مدنی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مدنی اس کو کہا جاتا ہے جو مدینہ شریف میں رہنے والا ہو. یہ مطلب لغت کے بھی ایک قواعد ہوتے ہیں جو عام لوگوں میں ضائع اور شائع ہو جائیں، اور اس کو وہ جو اہل لغت ہوتے ہیں، لغت کے ماہرین، لغت کے علماء، یہ اس کو باقی رکھیں، تو یہ اس میں شامل ہو جاتا. تو مدنی طبقہ یہ ایک لفظ اردو کا ہے، پھر اور بھی شاید اسے لفظ مدنی، یعنی یہ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، عمدگی کے اظہار کے لیے بھی لفظ مدنی لغت میں مستعمل ہے، استعمال کیا گیا ہے کہیں کہیں. تو ہم لوگ مطلب یعنی کہ مدنی سے مراد یہ نہیں کہ یہ مدینے کا ہے، بلکہ جیسے آپ جامعہ المدینہ میں جو فارغ التحصیل ہیں، ہم ان کو بھی مدنی کہتے ہیں، تو یہ تو بےچارے اکثریت نے مدینہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ مدنی کہلاتے ہیں، تو یہ ہماری اصطلاح ہے. تو اس طرح کی اصطلاح رکھنے میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے، ہم کو مدینے سے محبت ہے، ہماری چادر بھی مدنی ہے، ہمارا سوٹ بھی مدنی ہے، ہمارا امامہ بھی مدنی ہے، ہماری فکر بھی مدنی ہے، فکر مدینہ، ماحول بھی مدنی ہے، چینل بھی مدنی ہے. اور بولو، فقہ حنفی کا کیا مطلب ہے؟ مدنی طبقہ لغت میں اپنے ساتھیوں سے مل جل کر رہنے والا. فقہ حنفی اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر مسائل اور احکامات مرتب کیے، امت کی رہنمائی کے لیے جو اصول اور ضابطے مقرر کیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، اس کو عمومی طور پہ فقہ حنفی یہ عام زبان میں کہا جاتا ہے. حارث اتاری کینڈ ملتان سے بات کر رہا ہوں. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماؤتھ واش استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ماؤتھ واش میں کیونکہ ذائقہ ہوتا ہے، اگر منہ کی صفائی کے لیے ماؤتھ واش استعمال کے روزے کی حالت میں، تو روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر اس کے اجزاء، اس کا ٹیسٹ حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور استعمال سے منع کریں گے اس لیے کہ اس میں رسک ہے، ویری رسکی گیم، بہت خطرہ کہ یہ اتر جائے اس کا ٹیسٹ حلق کے نیچے، تو روزے میں استعمال نہ کیا جائے، رات کو استعمال کریں. سفر مدینہ کے لیے، سفر مدینہ والوں کے نام لے لیں. عرفان ولد جمیل لودھرا، عرفان ولد جمیل لودھرا، عرفان ولد جمیل لودھرا، محمد احمد ولد محمد اقبال باب المدینہ، محمد احمد ولد محمد اقبال باب المدینہ، محمد احمد ولد محمد اقبال باب المدینہ، مجاہد علی ولد عادت ملک رادھن، مجاہد علی ولد عادت ملک رادھن، مجاہد علی ولد عادت ملک رادھن اسد ولد منشا باب المدینہ اسد ولد منشا باب المدینہ اسد ولد منشا باب المدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیضان تلاوت کورس میں میموری کارڈ کے ذریعے تلاوت سنی جاتی ہے, تو اس تلاوت کے ساتھ اپنی تجوید درست کرنے کے نیت سے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک دوسرا ہے کہ میموری کارڈ کے ذریعے تلاوت سنتے وقت سجدہ تلاوت کی آیت سننے سے سجدہ واجب ہوگا. میموری کارڈ میں جو تلاوت سنی اور اس میں جو ہے وہ آیت سجدہ اگر سنی تو اس سے جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر وہی تلفظ درست کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اگر وہ آیت دہرائی تو اب جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اور اس کی جو ہے وہ تلفظ درست کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن بھی ہے دعوت اسلامی ہی کی ہے, آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے, جس میں جو ہے وہ مدنی قاعدہ یہ بس صوت ہے, یعنی اس میں تلفظ جیسے الف با یہ سارے تلفظ بھی ہیں, اس میں قاف پر اور یہ حا اور یہ سب ہیں مخارج. صلو علی الحبیب. دوسرا آپ نے وہ ایک اور جز کا جواب نہیں دیا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہی ہے سن کر تو اس کا پڑھنا بھی درست ہوگا. آپ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پڑھیں تو. جی سوال چلائیں. یا مرشدی, واٹس ایپ پر دیگر سوشل میڈیا پر جب چیٹنگ ہوتی ہے سلام کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, تو بہت سارے جواب یوں بھی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں, تو حالانکہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوتا اس وقت. تو یہ کچھ نہیں کہنا کیسا ہے, کیا یہ جھوٹ میں شامل ہے, یا یہ تربیت فرما دیجیے کہ پوچھنے والوں کو کس انداز سے پوچھنا چاہیے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اس طرح جو ہے وہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر اگلے نے بتا دیا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے اور ہوں وہ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر تو اب یہ کیا کر لیں گے, یا لڑائی ہو رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو تو کہ یہ مدد کو پہنچیں گے, یہ کیا کریں گے. اور اس میں جو ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے جو ہے وہ فضول سوالات کے ذریعے سامنے والے کو جھوٹ بولنے پر, کسی کو یاد ہے یہ سوال, کیا آج آپ نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا کہ سامنے والے کو فضول سوال کر کے جھوٹ بولنے پر مجبور تو نہیں کیا. تو ایسے سوالات میں جو نا وہ بعض اوقات بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے. اب جیسے بیچارہ جو ہے وہ سفر سے پہنچا یا کسی کے یہاں گیا, میزبان کے یہاں پہنچے, اب بیچارہ تھکا ہارا اور راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا, بڑی مشکل سے گھر پہ پہنچا. اب میزبان صاحب پوچھتے ہیں, ہاں بھائی ہمارا گھر آسانی سے مل گیا نا. اب وہ اگر اگلا بولے گا کہ یار بہت مشکل سے ملا ہے, تو ذرا خیر نہیں ہے. اب بیچارہ یہاں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پھر کہہ دیتا ہے ہاں ہاں آسانی سے مل گیا. اب کیا کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ جھوٹ میں مبتلا ہوا. تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے گھر کا کھانا کیسے لگا, اب بیچارہ نے بڑی مشکل سے تین لقمے جو نا وہ کھائے کہ یار یہ بس ہمارا میزبان جائے دست اٹھے تو بس یہ میں سارا سائڈ پہ کر دوں کھانا. تو اب اس سے یہ پوچھا ہمارا کھانا کیسے لگا, اب اگلا ذرا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا, بہت اچھا تھا یا اچھا تھا. اگر اچھا تھا تب بھی جھوٹ میں مبتلا ہوا کہ دس لقموں کی بھوک تھی, بارہ لقموں کی بھوک تھی اور تین پہ بےچارے نے اختتام کر لیا. تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, جس پہ کیا ہے کوئی رہنمائی فرمائے کہ مفتی صاحب کہ کیا ہو رہا ہے. البتہ یہ کہ اگلا جواب تو لکھ ہی رہا ہے, تو یہ تو ہو رہا ہے نا کہ جب اگلے نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے جواب لکھا. ارے یوں ہوتا ہے نا شہزاد, نارملی طور پہ جیسے کیا ہو رہا ہے تو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے تو کچھ نہیں, مطلب کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہو رہی ہے. اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کیا مگر عرف اور عادت کے مطابق جو کلام چل رہا تھا اگر اسی کو لے لیں. جی جی, ورنہ تو یہ دیکھو میں سانس لے رہا ہوں, بالکل آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ سے چیٹنگ کر رہا ہوں, تو یہ ساری چیزیں تو یہ ہوتا ہے نا, تو اگلا مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, تو کوئی خاص چیز تو نہیں ہو رہی. اس سے مراد یہ ہوتا ہے, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصروفیت کیا جا رہی ہے. جی ہاں, کوئی ایسا خاص معاملہ تو نہیں ہے یا کوئی ایسا خاص کام. واللہ اعلم. صلوا علی الحبیب. رات جا کے گزاری ہے, ٹھیک ہے, تو ہم تہجد کا ٹائم ہے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میں سوال سوال سمجھ نہیں آیا, سوال دوبارہ. رات جا کے گزاری ہے, ٹھیک ہے, تو ہم تہجد کا ٹائم ہے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میں سوال رات جاگ کر گزاری ہے تو کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ تہجد کے لیے جو نا وہ سونا شرط ہے, سونا ضروری ہے, تو لہذا اگر سوئے نہیں تو اب جو ہے یہ تہجد نہیں پڑھ سکتے, البتہ صلاۃ اللیل پڑھ سکتے ہیں اور یہ تہجد کے قائم مقام, تہجد کے قائم مقام ہے نا صلاۃ اللیل, البتہ یہ کہ صلاۃ اللیل پڑھ لیں. قائم مقام کا لفظ میں واپس لیتا ہوں. صلوا علی الحبیب. نماز کتنی عمر میں فرض ہے ہوتی ہے؟ برائے مہربانی میرے اس بات کا جواب لازمی دیں, بہت شکریہ. نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جیسے ہی بچہ بالغ ہوا نماز فرض ہوئی, یہاں تک کہ جیسے وہ سویا اور اب جو ہے وہ یہ بالغ ہو گیا, اب جو ہے وہ عشاء کا وقت ہے تو وہ ادا کرنی ہوگی, عشاء ادا کرنی ہوگی. کوئی شخص اسلام لایا, غیر مسلم اسلام لایا اور اس نماز کا وقت ہے تو اس پر بھی جو وہ اس وقت کی نماز فرض ہو گئی, وہ نماز ادا کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.